Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień na pieradaczu pod znakiem Pachoni. Zapraszaje Jarosław Iwaniuk, a pośnia piatnica. Czerwienia znaczyć czas podsumować podziei minającego miesiąca z punktu widzenia białoruskich żurnalistów z Białostoczyny. I u naszej studii gości Walentyna Lajewska, białoruska radio racja. Dobry dzień. Dobry dzień. De Jurka Kalina, telebaczeń Białsat. Witaju. 25 gadów swobody z Hetaha Morza. Paczniem siądnieśniu naszą rozmowę. Pod takim lozu nam prochodzili świadkowani jubileju pierwszych czaskowa swobodnych wyborów z 4 czerwienia 1989 roku u Polszczy. Pamiętajcie, co wy robili jak raz w ten dzień? Ja pamiętaję, w ten dzień ja była jak raz poza mierzami Polszczy i nawet chciała i nawet głosowała тогда у Торонто, значит, поехала голосовать, але доведалась, была там вельми великая чарга, и доведалась, что есть только центральный спис, у сувязи с тем подумала, на наших и так не заголосую, у сувязи с тем не варто стоять у чарзе. Значит, это я первые полусвободные выборы прошли без моего уделу. Юрка, ты ну, я докладно памятаю, в этот день я проголосовал за наших кандидатов, за Сократа Яновича, уже покойного, и Евгена Мирановича, теперь профессора Белостоцкого университета. А 2 або 3 месяцы до этого термина, ну, мы просто организовали это выборчий комитет, регистрировали, сбирали подписи. Починали гулять у такую локальную политику. Не локальную, Юрка, это ж были выборы у Сейм, Сенат. Ну, але я маю на увазе такую мясцовую политику с уделом как раз белорусских конкретно кандидатов. Это было упершиню, коли белорусы под своим лозунгом. Нават на плакатах был червоно-белый, такая полоска, значит, у национальных колерах, ну, показали себя публично. I ja dokładnie to pamiętam, wtedy jeszcze byłszy studentem, no my prosto zajmali się, można skazać, takimi technicznymi sprawami, jak tym, że no jeździli po Białostoczynie wieszali plakaty, a nawet maszyna i mojego baćki, jak i preheta nawet może i do siania nie wiedaje. Tak samo jak u się siebry z Białoruskiego Objednania Studentów, którzy ukluczyli się aktywna u te dziejenie. No ja jak raz 4 czerwienia podobno jak i Wala nie prohałasował, był u Lublinie i pamiętał, jak pierad jednym z wyborczych uczastkał, rozdawał listołki kandydata od Solidarności z tymi zdymkami, z Lechem Wałęsem i tak dalej. Pamiętaj, że to wielkie urażenie wtedy na mnie zrobiła listołka, jaką Komitet Obywatelski z podpisem Lecha Wałęsy na białoruskiej mowie. Pamiętajcie, że to no tak, ja baczył te listołki, znaczy ja ich baczył, przy czym ja nie... Это что я ведаю, они приехали из Гданьска, хиба, из Варшавы у Белосток, ну, их прислали просто, у нас поручение Яцка Кураня, чи особы с некого из его супрацовников сюда, каб солидарность, скажем, захватила белорусов тутейших, каб голосовали на их кандидатов. Ale co dokładnie z nimi stało się w Białostoku, ja nie wiedzę. Ja tylko wiedzę rozkaz Sekrata Janowicza, jaki machczyma krychu ironiczna rozkazywał, że kiedy przywieźli siódy listołki pisane białoruskim szryftem po białorusku, znaczy kirylica, i to Janowicz skazał, że ich spalili u kacielni Solidarności w Białostoku. Nie wiedzę, prawda, heta ci nie? U każdym wypadku nikt tych listowek nie pokazywał szerejszemu kruchu ludzi. Tym bardziej, że zachady minawita Kurania czy innych z Warszawy czy z Gdańska kap na spisku kandydatów od Solidarności u Białostoku był białoruski kandydat, no nie zdziejśnili się. Ja liczę, że to była wielka, no kardynalna pomyłka demokratycznego ruchu u Polszczy, bo kiedy tak stało się jak w wypadku Ukraińców wtedy, tak. No machczyma los, no polityczny los pod nasze ci Białostoczyny byłby krychu inaczej. A na pewno inaczszy byłby polityczny los Białorusa, jaki ja tu przeżywają. Tak. U tych wyborach nie otrzymała się Białoruskiemu Wyborczemu Komitetu uwieści swoich przedstawników u Sejm, u Senat, ale 14 tysięcy dla Jałgena Miranowicza i ból za 24 bodaj za Sakrata Janowicza, to był niekiepski wynik. To był bodaj, że один и так вельми добрый выник у выборах, бо яны ж ішли с лозунгом «белорусский». Белорусский комитет это был, так что, ну, это вельми важно, что вот у тым часе так много людей у нас тут на Подляшши поверила слову «белорусский». Поздней уже это не повторилося, а теперь бодай, что это уже увогуле немагчыма, тому что слово «белорусский» почало полохать nasze gromadztwo. Ale u wykazwania dla pieradaczy pod znakiem pochoni profesor Elech Łatyszonak gawarył pra to, że z naukowego punktu gledzenia nie lha tak gawaryć, bo tylko tady, kalib uźnik ciepier białoruski wyborczy komitet i okazało się, że on prawalił się, tady można było by gawaryć, że to ta nierealny taki wynik. Dumajcie, że to na ogół warta reanimować usiądniesznych umowach białoruski wyborczy komitet? No profesor Łatyszonak to wielki teoretyk. Maczyma, on ma rację. Tylko, że bieda u tym, że już nie ma komu reanimować czy odradzać białoruskiego wyborczego komitetu, tam już to no, polityczny tort, skażem, na Podlaszy, on podzielił się już i tam, no nie wiadomo, czy chapiło, skażem, temu białoruskiemu komitetu 5-3% głosów, kap nam się ukusić, pokasztować ten tort. Это одно. А другое, что час как бы прошел, так, 25 годов уже, здається, так. Тады была иншая ситуация. Тады был уздым, тады отраджалася Республика Беларусь, тады были надеи на то, что будет белорусская держава, якая будет клопотиться так само про белорусов, которые живут не только в межах Беларуси. Но был инший дух, так. My byli młodsi, może my byli bardziej optymistyczni, jakby nastawieni na to. No ja liczę, że chyba to już nie ma czym, jak podradzić białoruski wyborczy komitet. Na żal. Teoretycznie można. Można zasnować, tylko ci warta, nie wiedzą. Znaczy, co reanimować na pewno nie, ale ja думаю, że ну, магчыма, ўжо наступнае пакаленне наших дзяцей, якія ўваходзяць ўжо ў жыццё, магчыма, яны нешта іншае прыдумаюць, магчыма, са словам беларускі ці без слова беларускага, але гэта ўжо, скажам, новыя сілы ў новай сітуацыі павінны падумаць, як, ну, актывізаваць гэтых людзей, якія тут жывуць, каб усё ж такі тая праца, бо яна, так праўду кажучы, столькі было зроблена, і гэта ўсё, ну, адлог, як у нас кажуць, не загаспадараваная. Нашыя выбаршчыкі галасуюць на платформу, на СЛД, на каго-небудзь іншага. Ну, а пазней наракаюць, што вось ёсць так, як ёсць. Нашыя справы, нашыя праблемы не вырашаюцца, хаця яны там, ну, такім ці іншым чынам вырашаюцца. Ну, і гэта зноў дзякуючы таму, што грамадзянская платформа, дзякуючы таму, што сацыял-дэмакраты, а гэта, ну, маглі б проста інакш рабіць, свае праблемы вырашаць самі. Можа, варта было б, можа, не ў Сенат, не ў Сейм, не пры нагодзе выбараў у Еўрапарламент, але хаця б на мясцовым узроўні, вось восенню будуць выбары ў мясцовае самакіраванне. Самаўрады, гэта зразумела, гэта платформа, дзе можа паказацца кожны актыўны, і тут, я думаю, што лозунг беларускі там ці праваслаўны нікому не мяшае, а ў мясцовасцях, дзе большасць людзей нашых пражывае, ну там на пэўна і дапаможа. Так што на пэўна так. Было крышку гісторыі 25 гадоў свабоды, гадавіна часткова свабодных выбараў у Польшчы, а цяпер сучаснасць. На мінулым тыдні Беласток наведаў пасол Рэспублікі Беларусь у Польшчы Александр Авер'янаў, сустрэўся з падласкімі прадпрымальнікамі і заахвочваў да інвестыцыяў у Беларусі. Падчас сустрэчы, якая праходзіла ў прамыслова-гандлёвай палаце ў Беластоку, я меў такое ўражанне, што Беларусь, так па-польску скажу, гэта краіна млекам і мёдам плынонца. Атрымаецца Беларусі, думаеце, прыцягнуць замежныя інвестыцыі, бо відаць, што ім на гэтым вельмі залежыць. Ну, на тое, каб прыцягнуць інвестыцыі ў сваю краіну, я думаю, што залежыць любой краіне, а Беларусі перад усім, значыцца, Беларусі. Ну, гэта асноўная задача цяпер, каб гэтыя інвестыцыі прыцягваліся. Ну, але з таго, што відаць, то ну, нейкага такога зруху не маем паведамленняў. Мы ведаем, што такія сустрэчы адбыліся, што былі размовы, што былі сустрэчы, але канкрэтных вынікаў гэтых размоваў няма, таму што, ну, клімат у Беларусі ёсць такі, як ёсць, што не ідуць гэтыя інвестыцыі, таму што, ну, няма ніякіх гарантыяў, што там усё залежыць ад не ад закону, а ад таго, ці вось будзе такі ці іншы ўказ, ці гэты прадпрымальнік праіснуе ці не праіснуе на рынку. Гэта больш залежыць ад палітычнай сітуацыі, чым ад эканамічнай. Але падчас гэтай сустрэчы Ян Мікоўшко з Унібэпу ў Бельску-Падласкім гаварыў, што праўда, гэты клімат раней не быў спрыяльны, а цяпер ён, напрыклад, на чэмпіянат свету па хакеі будаваў у Мінску гатэл за 40 мільёнаў даляраў. І ўсё атрымалася, ўсё было вельмі добра. А прысутны на гэтай сустрэчы Ігар Сякрэта з пасольства Рэспублікі Беларусь у Варшаве гаварыў, што, і гэта некалькі разоў падкрэсліваў, што ўзровень гандлёвага абароту паміж Польшчай і Беларусю гэта амаль 2,5 мільярды даляраў. І на што звяртаў Ігар Сякрэта? На тое, што гэта такі вялікі ўзровень, пры тым, што Беларусь абнятая еўрапейскімі санкцыямі. А што вось было б, калі б гэтых санкцыяў не было, о, то мы тады ўжо бы тут. Я думаю, што з інвестыцыямі ў Беларусі ёсць так, што фірмы, это перш за ўсё сярэднія вялікія фірмы, якія там інвестуюць, якія маюць там свой бізнес, шырока пра гэта не гавораць, таму што вялікія грошы не любяць вялікага шуму. І гэта праўда, як калі паглядзець на, напрыклад, спісак найбагатшых палакаў, ці нават тых найбагатшых людзей, якія пражываюць на Беластоцчыне, яны не любяць гаварыць пра свой бізнес. І думаю, што слушна не любяць гаварыць, бо ну, бізнес трэба рабіць, а не пра яго расказываць. Так што з гэтым прыцягваннем капіталу не ёсць так дрэнна. Я недалей як паўгода назад паглядзеў першыя машыны, якія былі, здаецца, ў Барысаве складзены ў Беларусі з кітайскіх элементаў. Значыць, там кітайцы заінвеставалі і складаюць легкавыя машыны. Мы нават пры гэта не ведаем. І я не думаю, што так дрэнна, як нам кажацца, бо не ўсё, што дрэннае ў палітыцы, перакладаецца таксама на сферу гаспадаркі. Але ж санкцыі, гаворыцца, Еўропа абняла Беларусь санкцыямі. Калі ўжо гаворым пра якасную прадукцыю, дык я памятаю, што недаўна амбасадар Беларусі ў Францыі, ў Парыжы, Латушка гаварыў пра, якраз выказваўся пра тое, што Лукашэнка ўсё там цісне, каб гэтыя склады разгружаць, прадаваць за мяжой. Ну, дык ён кажа, што ёсць і пэўныя патрабаванні, як я магу прадаваць трактар, калі укладаю ключ, і ён ламаецца, або адкрываю дзверы, а яны выпадаюць. Так што, ну, з гэтай прадукцыяй, з гэтым усім ёсць по-рознаму, а ведаем, што склады ў Беларусі беларускай прадукцыяй загружаны настолькі, што ўсё пачынае стаяць. А калі ідзе пра гэты гатэль і чэмпіянат па хакеі, ну, вядома, што гэта была паказуха, вядома, што гэта трэба было зрабіць хутка і за любыя грошы. Ну, і, напэўна, ў такіх умовах усё атрымаецца. Я яшчэ вярнуўся да гэтых адносінаў на межы палітыкі і эканомікі. Вітальд Карчэвскі, шэф гэтай прамыслова-гандлёвай палаты ў Беластоку, сказаў мне напрамую да мікрафону, што палітычныя справы яны стараюцца проста прамоўчваць. Ну, дакладна так, то гэта пра тое, што я гаварыў. Ну, бізнесмены не палітыкі. Іх, у прынцыпе, не цікавіць там сітуацыя свабоды слова, ці там ёсць палітвязні, ці няма гэтых палітвязняў. Бо калі б, ведаеш, літаральна да гэтага падходзіць, то ну, няма амаль краіны на свеце, дзе няма праблемаў з такіх ці іншых. Тады які сэнс гэтых эканамічных санкцій з боку Еўропы? Гэта паказуха. Ну, пэўна, што паказуха. Мы ж бачым, што насамрэч адбываецца. Ну ж, каму паспрыялі гэтыя эканамічныя санкцыі? Ведаем, як дзейнічаюць гэтыя санкцыі ў Беларусі. калі даклалі санкцыі на прадпрыемстве Певцеева, дык ён стварыў адпаведныя прадпрыемствы з іншай назвай, і яны працавалі і далей супрацоўнічалі. Так што, ну, што можам сказаць? Ну, гэта ёсць фікцыя. Я думаю, што ўплыў на развіццё гэтых польска-беларускіх ці еўрапейска-беларускіх гандлёвых адносінаў будзе мець усё ж такі вызваленне пасля боль за тысячы дзён за кратамі Алеся Бялацкага, аднаго з палітвязняў, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна». Хаця, праўда, у Беларусі яшчэ засталіся палітвязні, іх там, здаецца, 7 чалавек цяпер. Гэта зноў нейкая гульня Александра Лукашэнкі з Еўропай? Па-першае, гэта вельмі добра, што Алесь Бялацкі, які неслушна сядзеў у турме, зараз на свабодзе. Я вельмі за гэта цешуся, таму што ведаю гэтага чалавека, ведаю яго сям'ю. Але я не прывязаў бы вялікае значэнне да таго, што тут на захадзе Еўропы ці ў Польшчы ёсць такая рэакцыя. Нешта там Лукашэнка сказаў, і зараз ён будзе мяняць палітыку, так. Або нешта сказаў, і зараз у другі бок будзе мяняць палітыку. Я даўно перастаў слухаць, што Александр Лукашэнка гаворыць, таму што гэта не мае аніякага значэння. Ён у Маскве будзе табе гаварыць, што ён будзе змагацца з бандэраўцамі, у Кіеве будзе гаварыць, што будзе змагацца за цэласнасць Украіны. Ён гаворыць тое, што яму якраз трэба сказаць, і якраз у тым месцы, што трэба сказаць. Я на месцы, ну, значных еўрапейскіх палітыкаў не слухаў бы тых рытарычных выказванняў Лукашэнкі, бо найважнейшае ў яго паліцы тое, што без Расіі і без падтрымкі эканамічнай Расіі Беларусі няма будучыні. І ён можа там сварыцца за катлеты з Пуцінам, але і так без гэтых расійскіх катлетаў не перажыве. Ну, гэта аксіомат. А тыя наіўныя там немцы ці французы, якія лічаць, што тут Лукашэнка адрачацца ад Расіі, яны проста не разумеюць галоўнага. Ну, што без эканомікі, без падтрымкі Расіі Беларусь не перажыве. Ну, проста. У такім стане, у якім зараз знаходзіцца. Вось менавіта, але можа Александр Лукашэнка пабаяўся пасля анексіі Крыму, пасля таго, што адбываецца на поўдні, на ўсходзе Украіны, што Беларусь чакае такі сам лос, як Украіну, і што Расія, урэшце рэшт, ну, проста, правядзе анексію Беларусі. Ну, і што з таго? Ну, тэоретычна... Ну, ён будзе губернатарам, а не прэзідэнтам. Добре, тэоретычна закладзім, што тут заўтра прыедуць Пуціна танкі ў Віцебск, і што французы ці немцы будуць абараняць Лукашэнку ад Пуціна, і не скажуць, ну, і добра табе так. Значыцца, я думаю, што ў гэтым выпадку тут Александр Лукашэнка ёсць проста... Ён іграе, ён... мае замацаваныя там пэўныя справы з Пуціным і таксама хоча ўграць нешта на захадзе. Ён так іграе ўжо праз нейкі час. Раз на той бок, раз на той бок, у залежнасці ад патрэбаў. Вызваленне Алеся Бялацкага, ну, было нечаканым, хаця з другога боку, калі нехта чытаў гэты закон аб амністыі, там якраз той параграф, паводле якога быў асуджаны Алесь Бялацкі, быў уключаны ў гэты пералік тых асобаў, якія будуць вызваленыя. Значыцца, гэта ўжо было заложана раней. І толькі была яшчэ да гэтага палітычная воля, што якраз выйшаў, што, ну, была гэтая згода найвышэйшага чалавека. А тое, што ён хоча нешта... выйграць, што ў Беларусі ўжо там менш палітвязняў. Ну, пачаліся размовы аб гэтай рэадмісіі, аб змягчэнні візавага рэжыму. Ну, і гэта патрэбна было вызваліць аднаго палітвязня. Аднаго 7 далей застаюцца, як сам заўважыў. Значыць, Еўропу Лукашэнка ізноў абдурыць, бо я ўсё ж такі не... памяншваўбы значэння гэтага, што адбываецца ў Беларусі, тое, што гаворыць Александр Лукашэнка, ўсё ж такі Юрка мае нейкае значэнне. Ён выказваецца так. Усё ж такі гэтых сепаратыстаў трэба ліквідаваць. Ён не прызнаў анексіі Крыму ці незалежнасці Крыму. Лукашэнка таксама прыняў удзел у інаўгурацыі новавыбранага ўкраінскага прэзідэнта Петра Порошэнкі. З другога боку, праўда, прыступіў ён да гэтага Еўразійскага саюзу, але як гаварыў ужо ў кулуарах, гаварылі прадстаўнікі беларускай амбасады. На працягу апошніх некалькіх месяцаў адбылося шмат сустрэчаў польска-беларускіх на ўзроўні віцэ-міністраў. Гэта нешта ўсё ж такі значыць. Але вяртаючыся да ўсіх гэтых пералічаных рэчаў, што Лукашэнка таксама адключыў украінскія тэлеканалы, якія вяшчалі на Берасцейшчыне ці так што Беларусь застаецца ў кругу гэтай прапаганды ці вяшчання расійскага тэлебачання. А гэта таксама мае свой уплыў на тое, як людзі думаюць. І мы ўжо цяпер, калі чытаем гэтыя апытанні грамадскай думкі, то ўжо цяпер штораз больш людзей у Беларусі ёсць схільныя да якраз інтэграцыі з Расіяй, і колькасць тых, якія хочуць інтэгравацца з Еўропай, ёсць штораз менш. Гэта цяпер бадай што нешта, я не памятаю дакладна, але 50-18%, прычым яшчэ некалькі месяцаў раней перад гэтай расійска-украінскай вайной гэта было так палавіна на палавіну. Так што гэта мае сваё значэнне, а тое, што ён іграе, але ён у сябе ў Беларусі робіць сваё. Ад геапалітыкі пераходзім на мясцовы ўзровень. Ужо восенню паміж спічкамі і тапчыкавамі, гэта гміна Орла, стануць першыя ветракі. У наступным годзе чарговыя ветракі стануць непадалёк шчытоў. Ветрапарк мае ўзнікнуць таксама ў гміне Чыжы. З аднаго боку, гэта больш за мільён падаткаў кожнага году для гміны, а інвестары, якія збудуюць гэтыя ветрапаркі, будуць таксама інвеставаць у дарогі ў гэтых гмінах, па якіх змогуць перамяшчацца, ездзіць мясцовыя жыхары. Але з другога боку, тыя ж мясцовыя жыхары пратэстуюць супраць гэтых ветрапаркаў, баючыся, што будуць яны некарысна ўплываць і на навакольнае асяроддзе, і на здароўе. Думаеце, гэты страх абгрунтаваны? Ведаеш, тутай, так як у жыцці, тутай усім не дагодзіш. Так? Напэўна, не пратэстуюць тыя, ад якіх па надворкаў ветракі далёка стаяць, яшчэ ў дадатку на іх палетку. Ну, бо за гэта арэнду атрымліваюць неблагія грошы. Так. Напэўна, пратэстуюць тыя, якія будуць жыць побач гэтых ветракоў. Напэўна, вялікі ўплыў на тыя пратэсты маюць эколагі, якія вельмі актыўныя ў нас тут. Напэўна, таксама трэба сказаць, што без падаткаў і без гэтага замежнага капіталу, такія гміны, як Орля, ці Чыжы, чы Орла і Чыжы тут, і Бірск, так. Яны проста не мелі б у бюджэце ні капейкі. Я сам з вёскі Кашалі, гэта гміна Орла. Я наглядаю, як дзякуючы грошам з гэтай фірмы Ікэя, а цяпер будуць гэтыя ветракі, ладзяцца дарогі, там, скажам, закладаецца каналізацыя і так далей. А бюджэт такой гміны без гэтых грошай, гэта 7-8 мільёнаў злотаў, якія амаль усе ідуць на школу і на гмінную адміністрацыю. За што мае ўтрымоўваецца гэтая гміна, якая налічвае 2300 жыхараў, з якіх 80% гэта пенсіянеры? Гэта пытанне. Таксама была такая дыскусія, калі арганізавалася Ікэя, што там яна будзе затручваць асяроддзе і так далей. Аказваецца, не затручвае асяроддзе, уплыў у гмінны бюджэт ёсць. Бірск Падласкі, з якога найбольш людзей працуе ў Ікэі, гэта зараз чацвёрты горад у падласкім ваяводстве, паводле даходаў жыхараў, там участак зямлі пад дом каштуе толькі ў Бірску, як у Беластоку. Та значыць, што дзякуючы такім інвестыцыям, рэгіён і людзі багацеюць. Які іншы варыянт? Я не ведаю іншага варыянту. Яшчэ, значыцца, пэўна, што гэта ёсць карысна, калі ёсць інвестыцыі, толькі мне застаецца пытанне такое, чаму якраз гэтае самакіраванне прадстаўнікі ўладаў не ўмеюць да гэтай пары неяк так нармальна па-партнэрску гаварыць з людзьмі, каб аб'ясніць ім. Усё гэта робіцца так неяк напоўсакрэтна, так як, напрыклад, у гміне Чыжы, дзе пратэставалі людзі, аказалася, што дамовы на тое, каб ветракі там былі пастаўленыя, ўжо былі падпісаны бадай што год раней, пакуль людзі дазналіся, і калі Войт запытаўся, паставім, ці хочаце, ці не хочаце. перад гэтым павінны гаварыць з людзьмі, аб'ясніць, сказаць. Я думаю, што людзі, якія жывуць на той тэрыторыі, напэўна, не пратэставалі б, калі б зналі, што гэта, ну, для іх добра і для іх карысці. Таксама з кожнай справы ёсць і карысці, і ёсць гэтыя нейкія дрэнныя справы. Ну, але заўсёды ёсць гэты эканамічны пералік, калі карысці болей, тагды і людзі будуць згодныя. Толькі з людзьмі трэба гаварыць і трактаваць іх сур'ёзна. Гаварыць проста з імі, а не ашукваць. Я недавно ехаў цягніком у Познань, і там бліжэй ўжо Познання, бліжэй гэтай заходняй межы Польшчы з Нямецчынай, там гэтыя фармы, сапраўды, іх ёсць шмат, гэтых ветрапаркаў ёсць многа. У нас пакуль толькі паасобныя ветракі стаяць. Ну, пабачым, як гэта будзе выглядаць непадалёк тваіх кашэлоў, магчыма, са свайго панадворку зможаш назіраць, як працуе такі ветрапарк. На шчасце, ён далёк ад маёй хаты. Ну, гэта таксама. І гэта таксама пытанне, што значыць далёка, бо некаторыя гавораць, тыя, якія будуюць, кажуць, што 700 метраў хопіць, а жыхары ў чужах, напрыклад, спасылаюцца на нейкія там аналізы, што нават у 8 кіламетраў, таму што гэта турбуленці, не турбуленці, і гэта павінна быць далёка. Пачынаюцца вакацыі. Куды паедзем? Ну, напэўна, не ў Крым. Ну, я, на шчасце, год таму быў у Крыме, так што паспеў яшчэ пабачыць гэты цудоўны паўостраў. Праўда, так, таксама быў у Крыме. Не ў Крым. Не ў Крым. Я, праўду кажучы, яшчэ не ведаю, куды паеду. Магчыма, ў Балгарію, але гэта яшчэ ўсё пляны. А на басовішча? Абавязкова. На басовішча? На басовішча то нашы дзеці паедуць уже, а не мы. Ну, у гэтым годзе на басовішчы, хаця там наракалі, што арганізатары не прадставляюць, якая будзе праграма, але ўжо больш-менш вядома, будзе БН, IQ-48, Нейродюбел, 505, Релікт. І, Юрка, чаму не мы? Тройца і Крама, гэта ж нашыя гурты. Я прапанаваў арганізатарам, каб запрасілі Маланку Бельскую там на іх старонцы, але яны сказалі, што не будуць. Тому я напісаў, што хіба не паеду якраз на басовішча. Але, ну, апраўданне маё такое, што мая дачка там нешта робіць, сын таксама. Так што, ну, прадстаўніцтва маёй сям'і будзе. Ну, калі дазволіце, я не паеду, таму што ўжо... Ну, ўсё ж такі, гэта гульня для маладзейшых, мне здаецца. Ну. У мяне прадстаўнікі, мае двое дзяцей, напэўна, будуць на басовішчы і таксама задзейнічаны нейкім там чынам у арганізацыі, але... Ну, я заўсёды, калі ёсць на Беласточчыне, дык проста еду. Не заўсёды ўсё мне падабаецца, але проста падыхаць гэтай атмасферай, пабачыць людзей, гэта файная справа. Публікі, напэўна, на басовішчы і ў гэтым годзе не забракне, напэўна, яна будзе. А наша перадача такім чынам наблізілася да канца. Гасцьмі перадачы пад знакам пагоні былі Валенціна Лаеўская, беларуская радіорацыя, ды Юрка Каліна, тэлебачанне Белсат. Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках. Я гляжу ў неба, сэрца б'ецца толькі думкай адной. Я гляжу ў неба, там шлях апошняй песні маёй. Гляжу я ў неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крыкну я ў неба, будь з намі, калі сюды прывёў. Разом з нами сярод бруду і вострых камянёў. Будь разом з нами, калі устане шэраг ценяў для наших дзвярэй. Будь разом з нами і не хавай ад нас вачэй. Паднясуць цвіты. радостях нашей, будь разом с нами. Мы пройдем с тобой свой шлях худший, будь разом с нами. Але не треба нам робить легчей, будь разом с нами. И это все, что треба нам. Понесут вина тебе и ковалок хлеба. Скажет ты предвестник новых подей. А что тебя чакает, крышцы, дорога в небо? Им станешь ты анёл для этих людей. Ты анёл для...